to być może Senat trochę pomoże, bo tam macie większość. Zdecydowaną. Zdecydowaną większość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był poseł Platformy Obywatelskiej, pan Jacek Karnowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu Trójka, Witold Lezer. Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 4 dzień marca. Na zegarach punktualnie 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Paweł Kukiz, jednym ze świadków Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Przesłuchanie ma związek z możliwą korupcją polityczną, mówi w Trójce wiceszef komisji. Wartość bonu senioralnego to może być maksymalnie połowa minimalnego wynagrodzenia. Projekt ustawy dotyczący tej formy wsparcia gotowy. Samochody z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi muszą opuścić Litwę do przyszłego poniedziałku albo zostać przerejestrowane. W innym wypadku właścicieli czeka konfiskata. Przesłuchanie posła Pawła Kukiza związane jest z możliwą korupcją polityczną. Tak mówił w Trójce wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Jacek Karnowski. Lider Kukiz 15 to jeden z wezwanych na dziś świadków. W przypływie takiej szczerości pan poseł Kukiz napisał na swoich mediach społecznościowych, że oto próbowano przekupić jego posłów, żeby zagłosowali za wyborami kopertowymi. Tworzą taką korupcję polityczną. Co ciekawe, pan premier spotyka się z producentem drobiu, pośredniczy w spotkaniu z posłem Sachajko. No trzeba tą sprawę wyjaśnić. Komisja przesłucha także Jarosława Sachajko oraz byłego prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota. Bon senioralny będzie konsultowany z samorządami, zapowiada minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Projekt odpowiedniej ustawy jest już gotowy i ma być przedstawiony w 100. dniu pracy rządu. Minister Marzena Okła-Drewnowicz wyjaśniła w radiowej jedynce, że wartość bonu będzie uzależniona od liczby godzin, które będą niezbędne do zapewnienia opieki seniorom. Maksymalnie tak wartość tego bonu szacowana jest do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia. Maksymalnie. Natomiast warunkiem, który zakładamy, jest to, że opiekunowie tej osoby, osoby starszej, która wymaga wsparcia, która zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jest zobowiązana do alimentacji, muszą być aktywni zawodowo. Minister dodała, że celem bonu senioralnego jest odciążenie dzieci i seniorów, które choć same zbliżają się do wieku emerytalnego, to muszą lub chcą pracować i mają schorowanych rodziców. Ciężkie boje toczą się w Donbasie. Rosjanie atakują też ludność cywilną w głębi kraju. W Odessie i całej Ukrainie opłakiwane są ofiary sobotniego ataku na to miasto. Zginęło 12 osób, w tym 5 dzieci. Jak donosi ukraiński sztab generalny, zeszłej doby na kierunku Awdijiwskim odparto 20 rosyjskich szturmów. Rosjanie po zdobyciu Awdijiwki kontynuują ataki. Według nieoficjalnych informacji udaje się im tam przesuwać swoje pozycje. Podobna sytuacja panuje też w okolicach Marinki w Donbasie. Wczoraj w Odessie nad Morzem Czarnym ogłoszono żałobę po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Pod gruzami znaleziono 12 ofiar śmiertelnych, wśród nich dwoje niemowląt oraz dzieci w wieku 3, 8 i 10 lat. Według informacji ukraińskich władz Rosjanie jedynie w minionym tygodniu wypuścili na Ukrainę ponad 50 dronów Shahid, ponad 400 rakiet i 400 kierowanych bomb lotniczych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od przyszłego tygodnia Litwa będzie konfiskować samochody z rosyjskimi numerami. Ich właściciele, którzy mieszkają w tym kraju, mają jeszcze kilka dni na ich przerejestrowanie. Samochody z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi muszą opuścić Litwę do 11 marca lub zostać przerejestrowane na litewskie numery. Urząd Celny w Wilnie podaje, że w przeciwnym razie pojazdy takie zostaną uznane za naruszające przepisy kodeksu administracyjnego. Oprócz utraty samochodu jego właściciel będzie musiał liczyć się też z karą grzywny. Przepis ten nie będzie stosowany wobec pojazdów, które kierują się do obwodu królewieckiego lub z niego powracają. Tranzyt nie może jednak trwać dłużej niż dobę, a w aucie musi przebywać jego właściciel. Ograniczenia są zgodne z zeszłorocznymi zaleceniami Komisji Europejskiej i mają związek z sankcjami nałożonymi na Rosję. Na podobne kroki zdecydowały się wcześniej również inne państwa. Łotysze przy okazji poinformowali, że konfiskowane pojazdy zamierzają przekazywać Ukrainie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ponad 2 tygodnie muszą czekać na odprawę kierowcy ciężarówek przy wyjeździe z kraju przez polsko-ukraińskie przejście w Dorohusku. Przed terminalem protestują rolnicy, przepuszczają pojedyncze samochody. O sytuacji w Dorohusku mówi Angelika Głąb-Kunysz z policji w Chełmie. Długość kolejki wynosi około 17 km do miejscowości Srebrzyszcze. Oczekuje około 650 pojazdów. czas oczekiwania na odprawę wynosi około 371 godzin. Protestujący przepuszczają w kierunku Ukrainy jeden samochód z ładunkiem ADR co godzinę. Nie przepuszczają zwykłych ciężarówek z kolejki. Natomiast na bieżąco przepuszczane są pojazdy z pomocą humanitarną, wojskową, żywe zwierzęta oraz leki. Protesty trwają także przed pozostałymi przejściami granicznymi w Lubelskiem. W Hrebennem czas oczekiwania na odprawę to 80 godzin. W 15-kilometrowej kolejce sięgającej miejscowości Bełżec stoi 450 ciężarówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Mamy i będziemy mieć dziś spore zachmurzenie, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju i tu w związku z tym opady na razie nie groźne, ale po południu możliwe są nawet burze, no i wieczorem na północnym wschodzie dla odmiany będziemy mieli opady śniegu. Od 3-5 stopni na północnym wschodzie właśnie, 6-9 w centrum do 14-16 na południu. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. 6 minut po godzinie 9. Ponownie dzień dobry Państwu. To jest Trójka. Przed południem zaczynamy nasz codzienny trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Say it's what you need, rolling on the scale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as four, inside this place is warm, outside it starts to pour. Nazywa się The Neighborhood. 14 minut po godzinie 9, trójka przed południem. W tak zwanym międzyczasie od naszego ostatniego spotkania przywitaliśmy nowy miesiąc. Mamy marzec, dziś czwarty dzień tego miesiąca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Adrianna, Kazimierz, Adrian, Arkadiusz, Gerard, Leonard i Witosław obchodzą dzisiaj dzień swojego imienia. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś obrodziło. Światowy Dzień Tenisa mamy. Mamy też Kaziuki, to święto ludowe upamiętniające świętego Kazimierza, patrona Litwy i młodzieży litewskiej. Jest to również historyczny patron Polski. Mamy Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry. No to wszyscy ci, co grają, wiedzą, o co chodzi. Mamy też Światowy Dzień Otyłości, Światowy Dzień Nauk Inżynieryjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Dzień Gramatyki, jakże bliskie nam święto poprawnej i precyzyjnej komunikacji w języku pisemnym, ale i mówionym. No i proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV i do tego tematu wrócimy już za chwilę, a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś tradycyjnie. Na świętego Kazimierza dzień się z nocą przymierza. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Błażej Król i Adam Bałdych w Trójce przed południem. 18,5 minuty po godzinie 9 wracamy do tematu zapowiedzianego chwilę temu. Proszę Państwa, w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV. On jest obchodzony corocznie 4 marca. No trudno tu mówić o święcie, jest to jednak nieodosobniony przypadek. W tym przypadku chodzi po prostu o zwiększenie świadomości społecznej na temat wirusa HPV, czyli brodawczaka ludzkiego oraz jego związków z nowotworami. No i to jest okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie edukacji na ten temat, ale przede wszystkim profilaktyki w walce z chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz na potrzebę szerokiej kampanii szczepień przeciwko HPV, która jest skuteczną metodą ochrony przed zakażeniem i chorobami związanymi z HPV. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości HPV organizowane są różne akcje edukacyjne, konferencje, kampanie informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tego wirusa, jego przyczyn, jego objawów i sposobów zapobiegania zakażeniu. W ramach tych działań przypomina się również o ważności regularnych badań profilaktycznych, szczególnie w przypadku kobiet, które są narażone na ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. HPV jest wirusem przenoszonym drogą drogą płciową, który może prowadzić do powstawania różnych chorób, w tym brodawek, kłykcin kończystych, a także raka szyjki macicy, prącia odbytu i gardła. Szacuje się, że ponad 80% ludzi zostanie zakażonych HPV w ciągu swojego życia. Sprawa więc jest jak najbardziej poważna. Rocznie na świecie, jak się szacuje, dochodzi do około 300 milionów nowych zakażeń HPV u ludzi, które w ogromnej większości są bezobjawowe, nie wywołują żadnych zmian chorobowych i ulegają samowyleczeniu, albo i niestety nie. Dlatego tak ważne są szczepienia przeciwko HPV. Szczepionka jest bezpłatna u nas w Polsce. Dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat można zapisać dziecko po prostu przez internetowe konto pacjenta na szczepienie. W praktyce ta szczepionka jest bezpłatna dla wszystkich dzieci od 9 do 18 lat. Dzieci w innym wieku niż te objęte programem wspomnianym wyżej mogą zostać bezpłatnie zaszczepione przeciwko HPV, jeśli lekarz wystawi receptę. No i wówczas rodzic po prostu realizuje receptę w aptece, umawia dziecko na szczepienie bezpośrednio w przychodni POZ. Warto. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

tak właśnie od dziś będziemy się witać z Państwem w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam na Informator od poniedziałku do czwartku o 9.30, a będziemy tak jak kiedyś rozmawiać o sprawach gospodarczych ważnych dla naszych domowych budżetów. Dziś w studiu Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać. Też tu bywałem i bardzo miło wrócić. No właśnie, coś mi tak podpowiada, że pan dzisiaj rano mógł sobie nucić to hej ho, hej ho, do trójki by się szło. Piękny sygnał i zawsze będzie mi się kojarzył z dzieciństwem, bo to przecież z filmu Disneya. I to z tej sceny, gdy chodzi oczywiście o Królewnę Śnieżkę i krasnoludków. Z tej sceny, gdy krasnoludki w pocie czoła ciężko pracują, idą do pracy, wracają z pracy i tak właśnie sobie nucą. Ja myślę, że kiedyś, gdy pan redaktor Wiktor Legowicz wymyślił tę audycję, nieprzypadkowo nawiązał do tej właśnie konkretnej sceny. Bo ja przecież tak... o pracy też tu mówimy i zarabianiu pieniędzy. Oczywiście, ja tak myślę, że Wiktor nas słucha, więc pozdrawiamy go też serdecznie przy tej okazji. A my do tematów przejdźmy. Resort finansów chce uchwalić kartę praw podatnika. Zapowiedział to ostatnio wiceminister Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Co miałoby się w tym dokumencie znaleźć i komu miałby on służyć? Chodziłoby tutaj o takie podstawowe reguły rządzące relacjami fiskus-podatnik. Chodzi nie tyle o jakby stawkę podatku, czy tam konkretne już detale jego wymiaru, co raczej o zasadę, że podatnik ma prawo być informowany, czy to zawczasu, czy w trakcie postępowania podatkowego, że kontrole nie mogą się ciągnąć zbyt długo, że prawo podatkowe powinno być uchwalane z odpowiednim, najlepiej półrocznym wyprzedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Taka, można powiedzieć, karta praw podstawowych, taka konstytucja. Ale też taka bardzo przyjazna, dotyczy dużej grupy osób, bo 28 milionów Polaków płaci PIT w Polsce. No tak właśnie deklarował to minister Łoboda. Oby to się spełniło. Co jest ciekawe, po raz pierwszy z taką ideą wychodzi rząd. Na razie jeszcze nie ma projektu. Na razie to była taka prezentacja w formie slajdów i to tylko na konferencji naukowej w Toruniu. Ale dobre i to. Dotychczas były takie projekty ze strony posłów. Nawet posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w poprzedniej jeszcze kadencji taki projekt, no ale nie doczekał się on uchwalenia. Gdzieniegdzie i w prasie, także w Rzeczpospolitej były podobne inicjatywy. No ale to wszystko się spotykało gdzieś tam z oporem. Na przykład rząd Mateusza Morawieckiego w oficjalnej odpowiedzi na tę inicjatywę poselską napisał, a właściwie to wszystko już jest w ordynacji podatkowej, czyli takiej ustawie, która dzisiaj trochę te sprawy reguluje. Trochę. A co na to eksperci? Czy oni pozytywnie odpowiadają na te zapowiedzi? A dyskusja wśród ekspertów była żywa, także w piątek w Toruniu, gdy to właśnie ogłoszono. No, zdania były różne. Generalnie wszyscy są za tym, żeby wyważyć te interesy tego imperium, jakim jest administracja skarbowa i tego interesu podatnika wyważyć w rozsądnych proporcjach. No ale od razu pojawiły się obawy, czy to nie będą puste zapisy, czy to będzie na pewno przestrzegane. Na ile, powiedzmy, jeszcze niektórzy urzędnicy muszą dojrzeć do tego, aby odważnie takie rzeczy stosować. No, na pewno warto o tym rozmawiać, a celne podsumowanie, tam był organizatora tej konferencji profesora Wojciecha Morawskiego z Uniwersytetu Kopernika, który powiedział tak, no cóż, taka karta jest dobra na nowy początek w relacjach podatnik-fiskus. Uznajmy, że do tej pory było różnie, ale od tej pory traktujmy się wzajemnie poważnie w obie strony. Czyli będziemy obserwować, jak przebiegają prace nad kartą, a tymczasem zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam handel między Polską i Ukrainą. Który kraj na nim lepiej wychodzi? Jaka jest odpowiedź? Gdyby tak popatrzeć na te ostatnie protesty rolników, to można by stwierdzić, że jest pad, że jest bardzo źle. No bo rzeczywiście oni mają powody do niezadowolenia w związku z tym, co się zdarzyło kilka miesięcy temu. To, co było niekontrolowanym napływem zboża ukraińskiego tutaj. I to nie tylko takiego zwykłego, ale i technicznego. Tego zanieczyszczonego. Potem sprawę z lekka już już uporządkowano i dzisiaj tak naprawdę to zboże, które wjeżdża do Polski, to ono idzie wyłącznie tranzytem już do polskich portów czy do portów w Niemczech, dajmy na to. Tu jeszcze tylko przypomnę, tak, że może zacytuję wiceprezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Michała Neprana, z którym rozmawiałem kilka tygodni temu, który powiedział tak, no cóż, no, polski handlarz dogadał się z ukraińskim handlarzem, po cichu, znaleźli lukę, sprzedali coś sobie, zarobili, a rządy na to przymknęły oko, mleko się rozlało. No, najkrótsze podsumowanie. Ale oprócz spraw zbożowych, to są jeszcze przecież sprawy handlu towarami rolno-spożywczymi innymi, wyrobami mlecznymi. Obie strony na tym zyskują. Polska eksportuje najróżniejsze rzeczy do Ukrainy, nie tylko uzbrojenie, i ten eksport wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do stanu sprzed wojny. Import też, więc te stosunki się rozwijają dość dobrze i próby takiego zamknięcia granicy na zawsze, a na amen, to może nie na zawsze, ale szczelnego, no nie wyszłyby na dobre, bo ten handel się rozwija bardzo dobrze, obie strony na tym wychodzą. Pod koniec roku, kolejny temat, pod koniec roku GUS ma udostępnić kalkulator inflacji indywidualnej. Tak, żeby każdy z nas mógł oszacować, jak inflacja wpływa na nasz budżet domowy. No, okazuje się, że ci, co jeżdżą często w góry, to będą musieli uwzględnić tutaj podwyżkę cen biletów, bo w Tatrzańskim Parku Narodowym te bilety wzrosły o 1 zł. 10 zł kosztuje ten normalny, ulgowy 5 zł, a taki kalkulator to w ogóle dobry pomysł? O, ja myślę, że tak, i to zwłaszcza jak ktoś jeździ nie tylko, żeby sobie pochodzić po Parku Narodowym Tatrzańskim czy innych, bo tam też są bilety wstępu, to jak ktoś jeździ na narty, o, to dopiero ma impuls inflacyjny, bo tutaj też wszystko idzie w górę. Ostatnio to nie ma śniegu w polskich górach, więc tak jest trochę z tym gorzej, ale pomysł dość dobry, żeby tak rozumiem, każdy mógł sobie indywidualnie wrzucić swoje parametry, typu ile wydaje tam na chleb, na mleko i tak dalej, i wyjdzie mu indywidualna stopa inflacji. No i takie nowoczesne podejście GUS-u do nas, do naszego życia. Niech ta instytucja się dalej unowocześnia. Przyklaskujemy temu, także my dziennikarze, którzy korzystamy z danych GUS-u i pracujemy z nimi. Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Kolejny serwis trójkowej redakcji ekonomicznej w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 16.30, a potem o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu trójka, audycja przedpołudniowa na zegarze za 21 minut 10. Hello. Love's not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack before I'm that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Who will only fly for freedom? Oh, oh, walk on, walk on. What you got, live for tonight. Can sell it or buy it. Walk on, walk on. Just stay safe tonight. I know it aches how your heart it breaks. You can only take so much. Walk on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. audycja nazywa się Vampire Weekend. Za 14 minut godzina 10, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, Łódzki Instytut Technologiczny Łukasiewicza przygotował cykl warsztatów dla młodzieży, która będzie mogła na żywo i wirtualnie dosłownie śledzić naukę. Uczniowie klas profilowych, a także zintegrowanych będą dosłownie tropić naukowców. Licealiści będą mogli wejść do pracowni i zobaczyć, na czym polega zawód naukowca. Otrzymają też dostęp do specjalnej aplikacji, która pomoże im utrwalić zdobytą wiedzę, ale o tym już w szczegółach dr Radosław Dziuba, dyrektor Instytutu, który mówi, naszym celem jest zainteresowanie młodzieży nieograniczonym światem nauki. Jest to innowacyjne wykorzystanie cyfryzacji technologii razem z nauką, zabawą i tak naprawdę zafascynowaniem świata młodzieży, tropieniem nauki właśnie w naszym instytucie. Licealiści z regionu łódzkiego, każdy z nich dostanie aplikację do ręki, z którą to aplikacją będzie tropił naukę w naszym instytucie. Będzie miał możliwość odwiedzenia naszych laboratoriów, naszych hal ćwierćtechnicznych, gdzie będą przeprowadzane różnego typu jakieś badania, testy, możliwości zobaczenia, w jaki sposób ta nasza aparatura funkcjonuje na co dzień. Aktualnie znajdujemy się w pracowni komórki Patryk Śniarowski. Przeprowadzone są tutaj badania cytotoksyczności, które mają za zadanie ocenę, czy dany materiał jest toksyczny dla naszych komórek w kontekście jego implantacji bądź też krótszego kontaktu z ludzkim organizmem. Natomiast w drugim laboratorium znajduje się liofilizator, w którym próbujemy wytwarzać różnego rodzaju gąbki, które w przyszłości mogłyby mieć zastosowanie na różnego rodzaju opatrunki na rany. Praca naukowca była do tej pory trochę owiana tajemnicą. Młodzi ludzie będą mogli zajrzeć do pracowni naukowców. To super inicjatywa, ponieważ ja od zawsze interesowałam się trochę taką ścieżką. Nigdy nie było takiego miejsca, w które można by było po prostu wejść. To było zawsze raczej coś na zasadzie odwiedzimy uczelnię, ale wiadomo, że uczelnia, a jednak taka jednostka naukowo-badawcza, która współpracuje z przemysłem, to jest zupełnie coś innego. Niewykluczone, że wiele osób, które wezmą w tym udział, w ten sposób odnajdą swoją drogę i dowiedzą się, co chcą w życiu robić. Być może wielu z nich związek swoją przyszłość z nauką właśnie dzięki temu projektowi. Ja sam, będąc właśnie w szkole średniej, w liceum, nie miałem okazji wziąć udziału w zbyt wielu takich projektach. Jeśli już odwiedzałem uniwersytet, był tam prowadzony jakiś wykład, niekoniecznie przedstawiał to, co dokładnie robi się, czy dokładnie polega praca naukowca. Przygotowaliśmy 12 warsztatów. Już 20 marca startujemy z pierwszą szkołą z Śradza i myślę, że to będzie pierwsza szkoła, która będzie gościć w naszym instytucie i tropić naukę. Wszyscy uczniowie, którzy tutaj dotrą na miejsce. Najpierw pobiorą aplikację, uruchomią, tam będzie krótki instruktaż i wyruszą do trzech stacji, które będą rozłożone tutaj w obrębie Instytutu. Adam Leszczyński, aplikacja Tropiciel. Aplikacja zawsze jest świetnym sposobem na to, żeby dotrzeć do uczniów, do młodzieży tak naprawdę. Po to została wprowadzona właściwie, aby w ciekawy, interaktywny sposób przeprowadzić całe zajęcia, żeby oprócz tego aspektu realnego odnaleźć się również w tym cyfrowym świecie. Będzie wykorzystywana również do tego, aby wyłonić zwycięzców, aby do całego projektu można było włączyć grywalizację, która jest najlepszym nośnikiem do tego, żeby edukować. Nie oszukujmy się, po prostu chodzenie na wycieczki nie jest już interesujące, ale to, że możemy zdobyć jakieś nagrody, to, że możemy w aplikacji jakieś skory wyższe uzyskiwać, uważam, że to jest super pomysłem. Zapamiętajmy to, proszę Państwa. Chodzenie na wycieczki jest nudne, ale szpiegowanie, podglądanie tego, co robią naukowcy w laboratoriach, już wcale nie. Materiał przygotowała Eliza Cichosz. Tu trójka przed południem za 11:10. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire.